राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 अप्रैल 1995 को साय लगभग 5 बजे नापासर सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम है कि सब भगवान के हैं, सबसे प्रेम करो। और साथ ही आप ये भी कहते हैं कि गर्भपात करने वाली स्त्री का अन्न नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। अगर सब में भगवान है तो उस स्त्री से आप इतनी घृणा क्यों करते हैं? हम घृणा नहीं करते हैं, शास्त्र की आज्ञा पालन करते हैं। तो फिर उसके हाथ का अन्न क्यों आपके लिए अभक्ष्य है? अभक्ष्य है, शास्त्र ने कहा विश्वास है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुमहर्षि। तीन विभाग है, एक करना और एक नहीं करना और एक देखना, अलग है। देखने में सब भगवान को देखना, मन करना शास्त्र कह जैसे और नहीं करना शास्त्र निषेध करे ऐसे। तीन विभाग है अलग, बिल्कुल सब में भगवान है। सिंह को भगवान बताया, मौत को भगवान, मृत्यु सर्वहस्ता। अब सिंह के पास जाओगे, सिंह के पास सर्पनामवासी वासी सर्पनामवासी भगवान है, सभी सब जाओगे। सिंह भगवान है, मेगा मृगेंद्र हम बताओ, जाओ हिम्मत है तो। करना न करना विभाग अलग है, और मानना देखना विभाग अलग है। सबको देखो भगवान रूप, सबको करो ये नहीं कहा है। सब में भगवान है, सब भगवान है, हमारे हाथ में हम एक हैं कि नहीं? शरीर में, सब में, हाथ में, पांव में, माथे में, पेट में, हम बरोबर है ना? पर करेंगे क्या? कोई रास्ता बताओ कि यह रास्ता इधर जाओ, ये करे ऐसे बोल जाते, ऐसे वो सड़क में नहीं उनमें चला जाए, ऐसे बताओ कि रास्ता बताओ, कहले लड़ाई मिल जाएगी। हाथ है हमारा ही है, पर प्रयोग तो अलग अलग होगा ना। यूं तो चढ़ाएंगे चंदन, यूं चढ़ाएंगे, यूं चढ़ाएंगे। अब तो नमस्कार करेंगे, हाथों से चरण पकड़े, पग सामने करे, पैर सौदा कर दे, हमारे ही अंग है। अरे करना न करना बात अलग है, या देखना में हमारे अंग है सभी। किसी अंग में कांटा बजा दूर करेंगे और सब आराम हम देंगे। खूब समझ लो, करना न करना मैं साथ कहें वैसे करेंगे। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो जल और अन्न वो अभक्ष्य हो जाता है और खाने से पाप लगता है। इस वास्ते महान हत्या करी है वो, बड़ी भारी हत्या करी है। आप महान हत्यारी मत बनो, ये बात है। मेरे मन में आग क्यों आती है? किसी व्यापारी के, ध्यान नहीं सुनना, किसी व्यापारी के घाटा लग जाए तो वो राजी होगा? हम चाहते हैं सबका उद्धार हो जाए और फिर जबरदस्ती नकों में जाओ तो मेरे को सुख होगा? हमारा व्यापार है, हमारे व्यापार में महान घटा लगता है क्या? यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का पाप दुगुण गर्भपात में दुगुणा पाप लगेगा तो हमारे घाटा पड़ रहा है। इस बार रोते रहे, हमारा घाटा मत करो, तुम अपना कल्याण करो, ये हमारा नफा है। या तुम नरकों में जाओ, ये हमारा नुकसान है। इस बार हम कह रहे हैं क्या, आप नुकसान चाहते हो, नफा नहीं चाहते? तो हम इतना काम करते हैं, हमारे नफे के लिए करते हैं, आपका उद्धार हो, कल्याण हो। इस वास्ते अगर आप जाओ नरकों में महान, जिसके आपके देखा वो अन्न जो नष्ट हो जाए, वो भी अभक्ष हो जाए, आप जाओ नरकों में, तो हमारा काम नहीं, हमारे पैदा नहीं हुई, हमारे यही व्यापार है, उसमें आप नुकसान करते हो। इतना हमारे बहुत नुकसान, हमें सहा नहीं जाता है, हमारे बड़े भाई नुकसान हो रहा है। बोलो सत्य कि नहीं बोलो? इस बात हमारे को दुख होता है तो एक तो पड़ो करो पाप, एक दो दुख हमारे को, आपका कल्याण होगा हमारे को दुख देने से? कितनी हत्या करते हो आप, ये गर्भपात की हत्या करते हो, हम लोगों को दुख देते हो आप मुफ्त में। ये आपका कुछ खाया ही नहीं हमने, रोटी खाई है तो कोई हमने ऐसा थोड़े ही आपकी आज्ञा पालन करेंगे रोटी खाई है। आपको दुख देने की भावना तो नहीं थी? भावना तो गुजारी, पर हम बोलते हैं श्रुति स्मृति मम वाग्य यह उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतते ध्रुवम। आप चरणों की दूर तो लेना चाहते हैं और जबान के ऊपर नाच मारते हो, क्या ठीक है? बोलो क्यों? मैं कहता हूं उसे उल्टा चलो, ऊंधा चलो तो पाप लगेगा आपको, जरूर लगेगा। मैं किस भाव से कहता हूँ? तुम्हारे उद्धार के लिए बात कहता हूँ। अरे आप जाओ नरकों में, कितना पाप लगेगा मेरे कहने का भी, कितना दुरुपयोग होगा आपका जो आप मानते हैं नरकों, नरक जबरदस्ती नरकों में जाते हो। ये विश्वाते नहीं आप नरकों में जाओगे, हमें सही नहीं है। आप परमात्मा की प्राप्ति करो, तो परमात्मा नहीं करो तो बाबा हो जैसे रहे हो, पर नरकों में क्यों जाओ जबरदस्ती? ये हमारे विश्वाते नहीं है। इस वास्ते पाप मत करो अंधाता, अंधाता अंधड़े वाले आप, आपके रोआ न खाते हो। इस वास्ते अंधाता कृपा रखो, थोड़ी मेहरबानी करो, नरकों मत जाओ। आप अंधाता हो हमारे, समझे? हम आपके घरों से पढ़ते हैं, हमारे को दुकान है, खेती है, कोई नौकरी है, दलाली है, क्या है हमारे? हमारे तो आपके घर अंध लेते हैं। तो इस बात आप बालक रोगे कहाँ, माँ बाप के सब रोग है, फिर गृहस्थ हमारे माँ बाप हो, गृहस्थ से भी जन्मे हो, गृहस्थ से ही पढ़ते हो, गृहस्थ में रहते हो, तो रोगे बालक माँ का रोग, किसी का रोग है कहाँ रोग बताओ? तो हम कहाँ रोगे? आपके अगर रोगेंगे और कहाँ रोगेंगे? हम आपके उद्धार करना चाह रहे, आप नीचे ही नीचे जाते हैं सब भाई, महान नरकों में जा रहे हो, महापाप से दुगुना पाप ऐसा करते हो, हम क्या करें? हम रो सकते हैं और क्या करें? हम बालक रोगेगा और क्या करेगा? उर्द्वाहुर व्योम मेषे नसग सिर रोग में व्यास जी करे ऊंचा ने हाथ कर रो थारे गोडा ने मन, अरे भारी बात मन उर्द बाहुर से ऊंचा ने हाथ कर लोगों में, सुनते नहीं मेरी बात कोई तो पाप नहीं लगेगा। कोई हित करके बात कर उस बात को ना मानेगा, बड़ा भारी पाप लगेगा। हितेश है तुम्हारा हित करने वाला, अरे उसकी बात पर लात मारते हो, पाप नहीं लगेगा? आपने क्या दाम लिया हमारे से? आपसे कोई पैसा दिया होगा, किया जाए तो कह दो रोटी, तो भाई भूख लगे जो खाएंगे हम, रोटी कहां जाओ बताओ? एक साधु से पूछा महाराज, एक आई बात के भिक्षा न दे तो पाप लग जाए, भुगतवा चांद्राणी शरीर। ब्रह्मचारी है पक्वा नहीं, ब्रह्मचारी है सन्यासी है, पका पकाया लेते हैं, उनको भिक्षा न दी जाए तो नरकों में जाता है। कहीं ये भूख तो नरकों में जाए, काम धंधे में आएंगे, खेती में आया नहीं, काम धंधे में आएंगे, घर में काम किया नहीं, भाड़े में गए नशा करी नहीं, कोई काम तो किया नहीं, भोजन बना सटा है खड़े के लाओ सा, अब उसको नहीं दे पाप लगे, ये कोई न्याय है? कैसे पाप लग जाएगा? क्या सहारा दिया हमारे को जो उसको रोटी नहीं देने से पाप लग जाए? तो उत्तर ये है कि आप हजारों लाखों रुपये इकट्ठे करते हो, हम अगर मेहनत करें तो 5-7-10 रुपये नहीं पैदा कर सकते क्या? जो आपने नहीं पैदा किया है वो कह रहा है आप में ही तो रहा, अब रोटी तो दे दो, इतने कृतज्ञ हो गए आप, सब पूंजी आपके पास रही, क्या 1000-10000-20000 मैं कमा नहीं सकता था क्या? खटकर परिश्रम खेत में 30-30-40-50-50 रुपया एक दिन का मिले, तो 100-200-500-1000 तो मैं इकट्ठा कर ही सकता था, वो कर सकता था, आपके घटा पड़ता, आपके रुपये मसे आते मेरे रुपये, क्योंकि मैंने रुपये नहीं लिए तो तुम ऋण हो हमारे, रोटी दे दो तो ऋण में जाओगे, दे दो नगम जाओगे। बोलो पाप कैसे पाप लगेगा नहीं? हमारे रुपये कहाँ गया बताओ? क्या हम रुपये एक सकते नहीं कर सकते? हम पढ़ा कर सकते, मांग कर सकते, काम धंधा खेत में काम करके पढ़ सकते, ऐसे लूले लंगड़े हम है नहीं, ऐसे बेअकल नहीं, शरीर में कमजोर भी नहीं है, क्या करेगा दादा? तो हम रुपये नहीं इकट्ठे नहीं किए, वो कहाँ रहे? आप में ही रहे, आप में तो आते हो, कहाँ से आते? वो आप में रहे, बगल पर रोटी आओ रोटी नहीं दो आप, इतने कृतज्ञ नहीं करो तो पाप लगे तो। इस बात हम कहते हैं अयोगा क्यों करो, बहुत चढ़ाई करो, कोई थोड़ा सा रस्ते चलो रस्ते। अरे बोल सो नहीं करे अरे कहीं करे बोस आई बोले छोरा गड़बड़ी करे अरे छोरा मैंने खोजा अरे छोरा मैंने खोजा ठीक मैंने खोजाओ थोड़ा सा मैंने खोजाओ बताओ शास्त्र कहे भे कहार भेद कहे महात्मा कहे संत कहे मैं कोई मारी बात क्यों घर की बात क्यों होंगे अब थे अगर ऑपरेशन करा नहीं करा हो तो मैंने कोई रुपया मिले है कोई चीज मिलेगी थे गर्भपात कराए दो तो मारे कहीं हानि हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा अरे गर्भपात नहीं कराओ तो मैंने कहीं मिल जाए लोबो मिल जाएगा मिल जाएगा तो किस बात का थे धड़कों में नहीं जाओ इस बात कहो थे धड़का में क्यों जाओ तोड़ दूंगा और उपयोग में बोलो और बोलो सुनाओ सबके लिए प्रेम की आवश्यकता है परंतु कुटुंब के लिए गृहस्थों की बात बहुत बढ़िया इसके लिए प्रेम की बड़ी आवश्यकता है साथ में से मैं जैसे तो ले तुम भी चल दे आप कहाँ चल दोगे इस वजह से प्रेम की बड़ी आवश्यकता है एक एक से साथ स्नेह करो एक एक का काम धंधा करो एक एक का आदर करो एक एक की प्रशंसा करो और बड़ों के चरणों में नमस्कार करो छोटे बड़े सब बच्चों को भी यही बात सिखाओ बड़ों का आदर करे बहनों माताओं को चाहिए अगर सासू है बहू है इनका प्रेम रहे ननंद है भौजाई का प्रेम रहे देनंद चचाई का प्रेम रहे ऐसे आपस में प्रेम रहना चाहिए सास है वो आप अभिमान करो सुहाग का बड़ा अभिमान होता है परंतु वो सास रूपी वृक्ष का ही फल है वो विश्वास से अपने सुहाग की माता का विशेष आदर करो वो कुछ कह भी दे कड़ी बोली जाए तो भी उनका सहलो एक बात ऐसी सुनी कि वो अपने पति से कहने लगी एकांत में कि आपकी माता मेरे को गाली देती है धारणा करती है तो उसने कहा देख मेरी बूढ़ी माँ है ये गाली तो क्या हो गया तेरे को ब्याहने आया उस समय में जवान जवान छोरियों ने मेरे को गाली दी सब सुनी तेरे नाते ये तो मुझे गाली दे देगी देखू मैं खबर को नहीं हो तेरे नाते मैंने गाली सुनी अब मेरे नाते गाली नहीं सुनती हूँ सुनी पड़ेगी ब्याज से देना पड़ेगा बूढ़ी माँ है सबका हिस्सा आती है रोना होगा तो ऐसे पति अगर शिक्षा दे तो बहनों माताओं में बड़ा भाई लाभ हो जाए प्रेम हो जाए यार प्रेम है प्रेम के समान कोई चीज नहीं सबसे ऊंची प्रेम सगाई तो एक एक का काम धंधा कर दो एक एक प्रशंसा करो एक एक प्रणाम करो सर्वे भवन तो सुख रहे भाव रखो सब सुखी हो जाए कोई दुखी न हो सब आनंद मंगल होता रहे ऐसा भाव रखो वो भाव आपको सुख देने वाला है मैंने तो एक बात पढ़ी है सुनी है तो किसी को भी बुरा नहीं समझना किसी का भी बुरा नहीं चाहता किसी का भी बुरा नहीं करता उसके द्वारा संसार मात्र का हित होता है संसार मात्र का कितने भी संभव है और जो सब में प्रभु को देखेंगे तो क्या है कर्मियों का इष्ट देव संसार है उसमें दोष दृष्टि करेगा उनकी बुराई करेगा उसको बुराई सोचेगा तो भगवत बुद्धि कैसे होगी कोई भी अपने इष्ट देव को बुरा समझ रहा है इष्ट देव का बुरा चाहता है कोई इष्ट देव का बुरा करता है तो ये न करने से वासुदेव सिद्ध हो जाएगी बात किसी को बुरा नहीं से कभी भी कितना ही अनिष्ट हो जाए कि भाई किस परिस्थिति में आकर किया है अब उसका क्या पता कैसी परिस्थिति में किसने क्या किया पर बुरा नहीं है बुरा जो खोज में मुझसे बुरा न खोज मेरे समान कोई बुरा नहीं अपनी बुराई छोड़ो बुराई का चिंतन करो बुरा समझोगे बुराई करोगे तो अपने बुरे बन जाओगे और नहीं करो भले बन जाओगे बुराई छोड़ी भले बने देखो एक सिद्धांत की बात है भला बनने के लिए उद्योग करने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए भी उद्योग की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत है। बुरा ही त्याग दो भले हो जाओगे, संसार आश्रम भी त्याग दो मुक्ति हो जाओगे। मुक्ति के लिए करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है सबके त्याग की, बैराग की, इससे कल्याण हो जाएगा। बुरा ही त्यागने से भलाई अपने आप होती है, असत का त्याग करने के सत्य की प्राप्ति स्वतः होती है। क्यों सत्य तो सबको प्राप्त है, असत के पकड़ने से ही उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो दिख नहीं रहा है। असत का पर्दा डाल दिया अपने आप, तो असत का पर्दा उठा दो, त्याग कर दो। अपना नहीं है, अपना नहीं, अपना नहीं है, ये शरीर और संसार अपना नहीं है, और किसी से अपने लेना नहीं है। दो बात कर लो, अपने आप जाओ। अपना नहीं है तो ममता छूट जाएगी, किसी से लेना नहीं है तो कामना छूट जाएगी। निर्मो निरहंकार शांति बड़ी गति, ये देहाध्यास मिट जाएगा। देहाध्यास मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। और भगवान की लालसा है तो भगवत भक्ति में आपकी स्थिति हो जाएगी। सत्य कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो वो परमात्मा सत्य प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति की स्थिति हो जाएगी, ज्ञान की स्थिति हो जाएगी, योग की स्थिति हो जाएगी। ये बात सही, किसी को भी कभी बुरा न समझे, न बुराई करे, न बुराई सुने, न बुराई सोचे, न बुराई माने। बुराई का त्याग करे भलाई स्वतः सिद्ध होती है, बुराई आंशिक होती है, भलाई व्यापक होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गई, सब बड़े खुश हो गए। वियोग विपत्ति थी वो समाप्त हो गई, आनंद हो गई। ऐसे आप अगर ध्यान दें तो अपने हृदय को आप अयोध्या बना लें। कितने दिन जो भगवान को नहीं समझा तो वो वियोग था भगवान का, अब भगवान अब मेरे को मिल गए, आज बसा लो अपने। अपने इतने दिन वियोग था, मानते नहीं थे, आज से इस बात को स्वीकार कर लें। श्री रघुनाथ जी महाराज हृदय में आकर विराजमान हो गए, अब आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। कितना सुख हुआ है औधवासियों को, तो माता कौशल्या को, कौशल्या बार बार विचार करती, हृदय विरासत बार ही बार एक कवर बांध लंकापति मारा, अति सुख कुमार जुगल मेरे बारे, मेरे बच्चे तो दो ही बड़े सुखवार है। अरे रामराज निश्चल सुबट महाबल भारी, बड़े भारी ऐसे जो दौड़ कैसे मार दिया। तो माँ कहते अच्छी सुकुमार, माँ को ऐसे लगते बस ये पूछे जाकर कुंभकर्ण और रावण को कैसे एक सुकुमार है, अच्छी सुकुमार अत्यंत कोमल है मेरे बारे मेरे बच्चे। बात सुनिए, प्रेम उमड़ रहा, खुश हो रही, खुश रहे माँ। बधु सहित बहु सहित आ गए, राम लक्ष्मण आ गए, ऐसी कृपा हो गई। और दूसरे लंका पर कपिल में जितने थे, ले संप सभी आए, सब भालु है, बानर है, राक्षस है, सूरी सब सब आए भगवान के साथ। सब सुंदर मनुष्य धारण किया हुआ, ऐसे महाराज व्रत नियम पालन करने वाले भगवान के दास, तो उनका प्रेम कौन कहे। वे लोग देखते हैं कि नगरवासियों की कैसी प्रीति है, वे सब सराहना करते हैं, धन्य है। अवधवासी कैसे प्रेम से रघुनाथ जी महाराज को देखते हैं, और वो कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धन निर्माण भगवान सिखावे। तो रघुपति सब सखा बुलाए, क्या पता है सी? ये हमारे गुरु जी है, नमस्कार करो। करे गुरु से स्कूल पूजिए हमारे, इनकी कृपा धन हमारे, इनकी कृपा से अपने विजय हुई है। ये महाराज हमारे कुल पूजिए है, बस गुरु जी महाराज है हमारे। वे जब चरणों में गिरते हैं तो मुनि कहते महाराज ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ये मेरी सखा है बानर बहादुर रक्ष ये भगवान की सखा है, मित्र है भगवान के, समझे। वो स्वामी जी कहते बानर के चरवाहा, कोई भेड़ की चलाता है, कोई गाय चलाता है, कोई भैंस चलाता है, रघुनाथ जी महाराज भालू मंदिर चलाते हैं, थोड़ी लिए मिलते ये फिर सका भये समर सागर का मेरे समुद्र भी था महाराज ये युद्ध उसका मेरे बेड़ा बने, ये नौका बने है हमारे को पार कर दिया इन लोगों ने। और उन्होंने कहते हैं इन्हें कृपा से बशीर जी तो कृपा रही और सहायता करने ये रहे, राम जी ने मन कुछ किया ही नहीं, जय राम जी, ये श्रेष्ठ की बात है। केकी ने क्या कह गया, हमने काम सुधार दिया है भाई, सहाय मंथरा बेचारी सकल बाद हम सभी सब बातें सुधार दी, हमने सुधार दिए, सुधार हमने सुधार, रघुनाथ जी कहते हमने नहीं, ये केकी का विचार, ये रघुनाथ जी का विचार। तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो श्रेय अपने पर नहीं देते हैं, श्रेय कृपा से हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो उनको सदा ही श्रेय होता है, अपने पर देते हैं कि हमने काम सुधार लिया, सब काम ठीक कर लिया, हमें भरत लाल राजगद्दी बैठो बस मैंने काम सब शुद्ध कर लिया तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये अभिमान है ना, यही सुरापान है, यही पतन करने वाली चीज है, ये सब के सब ऐसे ही है। मम हित लाग जन्म है न हारे भरत ते मोहि अधिक प्यारे, ये भरत से में तेरे को प्यारे हैं। हनुमान जी के लिए तो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम तो हमारे भरत के समान भाई प्यारे हो, अरे ये भरत ते मोहि अधिक प्यारे। राम जी का काम कितना किया हनुमान जी ने, सब जगह काम किया, वो तो भरत सम भाई हुए, भालू बंदर के भरत होते मोदी अधिक प्यारे, भरत जी से भी मेरे को अधिक प्यारे लगते हैं। हनुमान जी को जश मिला, इनको क्या मिला पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। सीता जी खोज के लिए गए तो वन में फिरना गए तो काम ही रहे, कोई नई बात थोड़ी है, पर सीता जी खोज करी, सब काम किया, युद्ध में हमारी विजय करी, तो भरत होते मुझे अधिक प्यारे। हनुमान जी महाराज की तो वाह वाह हो गई, जब बंदर के अंदर साथ में थे ऐसी हो गई क्या बात है, तो ये मेरे को बहुत प्यारे लग रहे। जिनकी भक्ति कुपित रीति से होती है वे भगवान को प्यारे लगते हैं, प्रकट हो जाती है तो तुम हम प्रिय भरत सम भाई। और भगवान का कैसा चिंतन हुआ, सीता जी की खोज के लिए गए तो पीछे हुकुम तो भगवान का, आगे चिंतन सीता जी का, मा मा मा मा करे बस्ती से सब जगह घूम रहे, पर्वतो में खुआ में नदियों में नाला में जंगल में पहाड़ों में सब ढूंढते सब दीते रहे, ये भरतों से मुझे अधिक प्यारे। और मरने के लिए तैयार, सबको मर रहे मरने के लिए तैयार, भगवान की सेवा में कितने विचित्र बात है, तो भरतों के वो अधिक प्यारे अधिक प्यारे, ऐसे भगवान का स्वभाव है। सूर्य प्रभु बदल मगन सब भये निमिष निमिष उमस तो सुबह नये कौशल जाके चरण पड़े भाई हो आशर दी ने सबको जितने बालों को भी कौशल जाके चरण नमस्कार कर माँ माँ खुश हो रही मेरे को तू प्यारे जैसे रघुनाथ है ऐसे सब मेरे बच्चा है सभी सभी ऐसे प्यार से मिले प्रश्न हो रही है पुष्पा भी नारायण नारायण नारायण नारायण आपको मरेगा नारायण नारायण नारायण। ये अच्छे अच्छे काम जितने होते हैं मूल में भगवान की कृपा होती है। मनुष्य अभिमान कर सकता है कि हमने आयोजन किया, हमने पैसे लगाए, हमने परिश्रम किया, ऐसा कह सकते हैं और मान भी सकते हैं स्वतंत्र है, परंतु पैसों से परिश्रम से अपनी योग्यता से ऐसे काम बनना कठिन है। ये बनता है तो निमित्त आप बन जाओ, आपका परिश्रम निमित्त बन जाए, पैसा भी निमित्त बन जाए, आपकी बुद्धि भी निमित्त, विचार भी निमित्त बन जाए, परंतु होता है भगवान की कृपा से। निमित्त मात्र भवशब्दाधीन, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि माया तांस तुम जय मेरे मारे हुए हैं, उनको मार दे, निमित्त मात्र बन जाए, विजय तेरी हो जाएगी। इस तरह हमारे भी विजय हो जाती है, होती है भगवान की कृपा से। और दूसरे आप लोगों को सहयोग से इसमें कथा पाठ करने वाले तो मुख्य है ही, जिनसे पाठ हुआ है, पर सुनने वाले भी कम नहीं, और यही धन्यवाद के पात्र है सबके सब। अपना काम धंधा छोड़कर समय देकर मन लगाकर जो पाठ किया, कितनी बड़ी बात है, बड़ी उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है। परस्परम भाव अंत श्रेय परम था, श्रोता लोगों ने वक्ता होगी, वक्ता को श्रोता होगी, आपस में कृपा माननी चाहिए और अपना लाभ उठाना चाहिए। इसके सिवाय यहाँ की बच्चिया ने काम किया है, बालकों ने भी काम किया है, भाइयों ने बहनों ने जो काम किया है, सहायता करी, अपना समय दिया है, पुष्पों बटोरने में, जूती आदि रखने में भी जो काम किया है, जो बड़ा त्याग है, बड़ी तत्परता है, बड़ा अच्छी बात है। जितने जितने सज्जनों ने अपना भाग लिया है तो वे ऊपर का भाग न लेते तो पाठ निर्विघ्न से हो जाता है, ये संभव नहीं दिखता है। तो अपने अपने सहायता सबने की, छोटे से छोटा काम लेने वाला भी काम में आ रहा है, वो कम नहीं है। जैसे वक्ता बड़े भारी होते हैं, वे कथा कहते हैं, परंतु इसमें काम लेने वाले कम भागीदार नहीं होते हैं। सेठ जी ने भगवद गीता लिखाई थी तो इसमें पंडित वो संस्कृत की बात बता देते थे, भाव की सेठ जी बता देते थे, और दूसरी टीकाओं को देखने वाले पंडित देख लेते थे, और लिखने पर एक पार्टी पर पहले अनवय लिख देते थे, वो पार्टी पर लिख दिया, वो पार्टी रख दी, वो पार्टी साफ करने वाले वो एक सज्जन थे गोविंद का, तो वे साफ करते, हरदत्त जी, तो वे साफ करते। तो शेठ जी ने कहा कि पंडित से पंडित को जो लाभ है, पार्टी साफ कर दे, उसे लाभ कम नहीं होगा। मानो गीता ये जो लिखी हुई पंडित है ना भाषा टीका, पहले से ही पीटर प्रेस में वो लिखी गई थी, तब शेठ जी तो भाव बताते थे और पहले अन्वय स्लेट में लिख लेते थे, घनश्याम जी रुख ठीक कर लेते थे, पंडित ज्येष्ठाराम जी दूसरी टीकाओं देख संस्कृत कर वो बता देते थे, वो लिखने लिखे भाव शेठ जी बता देते थे, और जैसे लिखी गई तो हरदत्त राय जी थे गोविंद का, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या जो एक पार्टी में लिख दिया है उसको उतार लेते दूसरे, वो पार्टी साफ कर दिया करते, साफ कर दे फिर साफ करके। तो सेठ जी बोले पंडित से पंडित भी जो अपनी सम्मति बताते हैं उनको लाभ होता है, उतना ही लाभ पार्टी साफ करने वाले को हो जाएगा, ऐसे मत समझना कि वो कम है। सहयोग दे दिया अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, तो भावे कम भागीदार कैसे होंगे? तो ये सुनाने वाले, रामायण सुनाने वाले भागीदार हो गए, ऐसे रक्षा करने वाले, हल्ला गुल्ला नो करने वाले, पानी पिलाने वाले, जूती की रक्षा करने वाले, आदमियों को बैठाने वाले, भाई लोग इधर बैठो, बहनों इधर बैठो, व्यवस्था करने वाले, वे वक्ता से कम दर्जे के भागीदार नहीं है। सेवा करने वाले भी वैसे भागीदार है, क्यों अपनी शक्ति के अनुसार करे, अपना समय लगाया, वे कम भागीदार कैसे हो? अब किसी की विद्या अधिक है तो भाई माल पर जगह लगती है, विद्या है तो विद्या से काम करो, मैं तुम्हारे पास माल है, अब जिस पास योग्यता नहीं है वो पार्टी साफ कर देते, उनको वही लाभ जो पंडितों को होता है, क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार लगा दिया। ऐसे आप लोग सुनने के लिए आए वे भी लाभ हो जाएंगे, जिन्होंने जल का प्रबंध किया वे भी लाभ हो जाएंगे, जल पिलाने का लाभ किया वो भी लाभदार हो जाएंगे, सूतियों को रक्षा कर दे दी वे भी लाभदायक हो जाएंगे, गीता रामायण की पुस्तक लेकर के बच्चियां अपनी देती है ठीक करती है, रूल लाभ हो जाएंगे, जो पानी पिलाने वाली है बहनों और भाई, भाइयों को भाई जो पानी पिलाने उनको लाभ हो जाएगा। ये नहीं है कि वक्ता को तो बड़ा भारी लाभ होगा, रामायण के पाठ करने वाले को बड़ा भारी लाभ होगा, उनको कम होगा, ऐसा नहीं है। अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार समय लगा दिया, कम भागीदार कैसे होंगे? मार के ऊपर जगात है जिनको पाठ करना आता है माल ज्यादा है तो अधिक माल है तो माल अधिक वितरण करो और अपनी शक्ति से काम करते हैं वही अपनी शक्ति से काम करें। भाव एक समान ही है तो योग्यता का कोई मूल्य ज्यादा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। सबसे हृदय से लग जाते हैं वे भागीदार हो जाते हैं। तो बहनों माताएं लगती है पड़ती है उनको कोई भाव उनका कोई लाभ कम थोड़ा ही होगा तो उनको ही लाभ होगा। राज की आदमी रक्षा करते हैं व्यवस्था करते हैं कोई अल्लाह गुला ना हो जाए लय झगड़ा ना हो जाए वे काम करते हैं तो उनको लाभ कम कैसे होगा। सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं। देखो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ परंतु मानता हूँ ये बात कि जो इसमें सहमत हुए वे लाभ के कम भागीदार नहीं होंगे। सबको भाग मिलेगा सब धन्यवाद के पात्र हैं। सबके सब अपने उत्साह से लगे हुए हैं। अब योग्यता है जितनी उतना ही करे ज्यादा कैसे करे। अरे भोजन करने में तृप्ति होती है तो कोई ज्यादा खाता है कोई थोड़ा खाता है या अपने भूख उतनी जितना ही खावे जितनी योग्यता उतना ही काम करे। इस वास्ते सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं और बड़ी कृपा करी है कि आपके सबके सहयोग से काम हुआ है। अब श्रोता अगर नहीं आवे तो क्या करे। श्रोता भगता ज्ञान इंद्रिय कथा राम की गुण अगर आप नहीं हो तो कर ले क्या। देखो भक्ता तो कहीं जाकर सुन लेगा नहीं श्रोता सुनने वाला तो कहीं जाकर सुन लेगा बट भक्ता को तो आप मिलोगे तभी सुनाएंगे किसको सुनाएगा। तो भक्ता परतंत्र है सुनने वाले स्वतंत्र है। मर्जी जान सुन ले हम मर्जी जान बोलते हैं बारह जाए बाजार में गए लोग गीता सुन लो सारे बाप को सुना गीता में मरा क्या गए लड़ाई कर लेंगे। अरे गीता सुनोगे गीता सुनो कि मैं मरा क्या मैं गीता सुनाऊंगा मैंने नाराज हो गया बोलो मैं रामायण सुनाऊंगा रामायण सारे घर में कर दो नहीं करेगा। तो सुनने वाले हैं जिनके मुख है वो ये सुन रहे हैं आप इतना उत्साह रहते हो तो हमारे भी उम्मीद आती है हम भी कर काम अपना। अरे भाई बाजे पर उठे नाचने वाला नाचे है तो बाजे पर उठे पर क्या आप सुनेंगे तो कैसे सुनाएगा कैसे सुनाएगा किसको सुनाएगा कभी तो सुनाएगा कभी थम्बो को। इस वास्ते आप सबके सब सहयोगी सबके सब पुण्य के सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस वास्ते कम नहीं मरना कभी भी। बीकानेर जेल में जाने का काम पड़ा सुनाने के लिए तो मैंने कहा भाई तुम समझो कि हम जेल है। जेल कहते हैं काम तो करते अपनी मर्जी ने और फल भोगते दूसरे की मर्जी से। वे सब कैदी तो है आपको बुखार आया घट लग गया अपमान हो गया काम तो आपने किया अपनी मर्जी से या दंड भोगते दूसरे की मर्जी से वही तो कैदी होते और कैदी क्या होते बताओ। और कैदी किसका नाम है तुम समझ दो हम कैदी है ये पाप का फल भोगना और सब कैदी काम करे अपनी मर्जी से या दंड भोगे दूसरी मर्जी से और क्या और कैदी क्या होते बताओ। इस बार तुम वैसे हम कह दिए जब जितने जो पाप करते हैं पापों का फल भोगते हैं सब कह दिए दिखने में तुम कह दी दिखते हो वे दिखते नहीं है तो फल तो वो तो भोग रहे हैं। इसलिए काम करने वाले उपकार करने वाले सबके सब श्रेष्ठ है सबके सब उत्तम है। इसमें कम कौन है बताओ अपनी अपनी जगह ठीक है। वे एक चक्रा नगरी में गए पांडव तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हमारे एक लड़का एक लड़की है तो माता कुंती ने कहा हमारे पांच लड़के हैं राक्षसी भेंट में मैं भेज दूंगी तो पांच हो गए तो पांच भी एक एक ही है कि पांच न्यारा है अपनी जगह अपना ही एक दूसरे अपनी जगह भीमसेन अपनी अर्जुन नकुल सहदेव अपनी जगह तो एक एक ही है ना दूसरा है कोई जगह। तो कुंती ने कहा नहीं युधिष्ठिर ने कहा माँ क्या कर रही हो भीमसेन को भेज रही हो आप हम तो राज्य चाहते हैं हमारे में किसी को भेज दे। कुंती बोले तेरे को भेज दो मेरे को रोना पड़े ये भीमसेन है ना कोई काम करेगा ये ठीक करके आएगा मेरा भरोसा है। ये छोटा सा था पर्वत जंगल में जन्मे थे खिला रही थी जो हाथ से छूट गया जो पत्थर चूर हो गया लगा जो जैसे कोई बेदन जाते ना सड़क से मन रहा जीव साफ करते ही चला गया। ये कोमल शरीर की बात है भीमसेन की बच्चा कुछ तो ये ठीक है ये जानवर तो भाई बाल अपने अपना है जगह अपनी अपनी एक ही दस बालक हो तो अपनी जगह तो एक ही है दूसरा कौन है बताओ हम भगवान से कह सकते हैं भगवान आप हमारी उपेक्षा करो तो क्या मेरी जगह दूसरा हो सकता है क्या, बताओ लाओ दूसरा मेरी जगह, मेरी जगह तो मैं ही हूँ, भगवान को मिल जाएगा दूसरा, मेरी जगह कैसे मिल जाएगा, वो अपनी जगह है मैं मेरी जगह हूँ, अच्छा हूँ तो मंदा हूँ तो मैं तो मेरी जगह तो मैं ही हूँ, और कौन है तुम्हारे, भगवान से कह सकते हैं आप मिजाज करते हो, हम एक ही है महाराज निर्जन के एक हूँ, हमारा राम जी कहते हैं मारी मारे एक ही बेटा हूँ मैं, तरस तरस तुम प्राण भरा, तुम प्राण के आधार हो तो तुम्हारी माँ के तो शत्रुगुण मेरे गुण बनेगा, तू मर जाता मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ तो साफ बिना बेटे हो जाएगी, अपना एक ही कुमारा एक ही, तो एक बार वहाँ कहा जाए सुमित्रा के लिए तो एक का नाम गिनती गिनती नहीं है, एक नाम मुख्य है, क्योंकि पुत्रवती ज्योति जग सोई जगवत भगत दास शुद्ध होई, वो वैसे पुत्रवती मानती है तो लक्ष्मण एक है, एक ही है वो, एक नंबर है, एक नंबर एक गिनती नहीं है, एक नंबर का सबसे श्रेष्ठ ईश्वर एक कुमार है, तो भाई अपनी जगह अपने एक ही है तो सबके सब धन्यवाद की भागी है, प्रेम के भागी है, खूब उत्साह रखो अपने प्रति प्रश्न में सही रहे, अब ऋषि के विचार कर रहे हैं भगवान की कृपा से हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, होना करने का किसी को पता नहीं क्या होगा, हो या सो राम क्या था ऐसा, अपने तो उत्साह से काम किए जाओ, हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाये, राम जी से लगे रहो भाई, नारायण नारायण नारायण।